takut cerita bocah jaman saiki sing tumindak kleru. Nadia Dani ape ora tau diguku. Senengane mbantah Nadia Dani sahan pisu. Metule sekolah amarga kerengan karo kanca saiki nang omahmu ngentekke bondone wong tuwa. Ora gelem kerja marake wong tuwane rekoso ngertine seneng. Ora tau mikir dosa. Dolan saka esuk nganti wayang bengi. Kadang-kadang malah ora tau bali. Nginep nggone kancane senengane ngrepoti. Padahal sahan pisune nang omah wanti-wanti. Bendanino kegiatane mangkal nang pinggir dalan mabu-mabuan karo godani wedoan. Ora peduli wedoke wis duwe lanangan. Sing penting iso nyawang bocahe wis seneng tenan. Senengane manggu. Senengane wedo. Kabeh tau dilakoni seko mabuk metu karo main judi. Kabeh kuwi dadi aktivitas sehari-hari. Nak duwe barang ora iso awet tekan suwi. Nak pas kepepet barang yang mesti digadeki. Ora peduli dudu barang yang ngone dewi. Padahal yang digadeki barang yang ngone konjone. Bocah iki utake rada ruwet. Nyilih barang konjone mesti digawe bundet. Konjone rasake bocah iki nganti mumet. Nganti konjo-konjone dobo-do sengit banget. Dinei hati malah rogo rempelo. Diapii konjo tur ura tau rumongso. Ura gelem tetulung karo toko sliro. Si penting seneng ura tau mikir dosa disko. Senengane manggu senengane mito. Dikandani mlebu tengen aja metu ngiwa kaya patung kupala rupane ireng meko. Ora nyongko nek awake dadi prasangka. Senengane reka-reka ora tau rumangsa. Dadi bocah kuwi kelakuane kudu ditata ben wong tuwa ngandani ra marake bangga. Mabuk-mabukan aja dadi setan. Mito-mitoan apa meneh kuwi renjaman. Saiki wayah dinggo mikir masa depan. Mulai dalan sing genah dinggo urip sing mapan. Dalan ingkang marang Gusti kuwi sing pasti. Nyenengke atine wong tuwa sing dadi karepi. Supaya dadi bocah do ngerti budi pangerti. Kanca-kanca sing ra dadi yo padha ngajeni. Senengane mabuk.